ml, a kurczak z rożna 7,99 za sztukę. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W Parku Miejskim w Kaliszu wędkarz natknął się na ciało mężczyzny. Kto dostanie Oscara? Transmisji z gali będzie można słuchać nocą w Trójce. Uroczystości rocznicowe w Radomiu. 72 lata temu wykonano wyrok śmierci na Zagończyku. Wędkarz odkrył zwłoki młodego mężczyzny w rzece Prosna w Kaliskim Parku Miejskim. Na miejscu pracują policja i strażacy. Czynności prowadzą pod nadzorem prokuratora. Przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych dokumentów. Policja ma jednak pewne podejrzenia co do jego tożsamości. Ustala, czy to ciało 29-latka z kościelnej wsi koło Kalisza. Mężczyzna zaginął w nocy z 5 na 6 stycznia. Wtedy bawił się w jednym z lokali w centrum Kalisza. Ostatni raz widziany był w okolicach teatru, gdzie zarejestrowały go kamery monitoringu. Szanse zimnej wojny na Oscara pozostają wielką niewiadomą. Tak kilka godzin przed 91. galą mówią krytycy i środowisko filmowe. Zimna wojna ma 3 nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Za najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszą reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego i za zdjęcia dla Łukasza Żala. I właśnie ta ostatnia kategoria budzi największe nadzieje, choć jak zauważa krytyk filmowy Artur Zaborski, stosunek do zimnej wojny w Los Angeles bardzo się zmienił. Troszeczkę patrzymy na spektakularność tego sukcesu z naszej perspektywy, gdzie rzeczywiście ten podbój Akademii, to zainteresowanie tym filmem jest tak ogromne i tak wielkie, że przysłania nam trochę racjonalny ogląd sprawy. To jest film, który był wydarzeniem w momencie premiery, ale żywotność filmu, a przede wszystkim żywotność sukcesu filmu w Los Angeles trwa naprawdę przysłowiowe 5 minut. Przypomnijmy, że Paweł Pawlikowski jest już laureatem statuetki Oscara. Dostał ją w 2015 roku za obraz Ida w kategorii film nieanglojęzyczny. W historii Oscarów Polacy zdobyli kilkanaście statuetek. Dwie na koncie ma operator Janusz Kamiński, który odebrał Oscara w 1994 roku za zdjęcia do Listy Schindlera i 5 lat później film Szeregowiec Ryan. W wywiadzie dla telewizji Polonia Janusz Kamiński tłumaczył, dlaczego filmy o tematyce wojennej są wielkim wyzwaniem dla operatorów. Pod względem pracy operatora wojna stwarza wiele możliwości, żeby stworzyć ciekawe obrazy, które by odzwierciedliły tematykę scenariuszy. Nie? To jest komentarz o wojnie, komentarz o społeczeństwie, komentarz o związkach pomiędzy narodami, komentarz o bezsensowności tej wojny i jest również o wolności. W 2000 roku reżyser Andrzej Wajda dostał Oscara za całokształt twórczości. 3 lata później Amerykańska Akademia Filmowa wyróżniła film Pianista Romana Polańskiego 3 Oscarami, w tym za reżyserię. W 2005 Oscarem został wyróżniony Jan Kaczmarek za muzykę do filmu Marzyciel. W Trójce transmisja nocy oscarowej potrwa aż do 6 rano w programie Ryszarda Jaźwińskiego, między innymi wywiady z polskimi twórcami nominowanymi w tym roku do amerykańskich nagród filmowych, relacje z Los Angeles, komentarze, jak zwykle muzyka filmowa. W sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na warszawskiej Pradze modlono się za żołnierzy wyklętych. Często nie wiemy, gdzie spoczywają na tej polskiej ziemi, bo zostali zbezczeszczeni po śmierci albo ciała zostały całkowicie wyniszczone, bo mieli umrzeć nie tylko fizycznie, ale dla rodziny, dla pamięci, dla przyszłych pokoleń. Mówił ksiądz Artur Więsik. 72 lata temu wykonano wyrok śmierci na majorze Franciszku Jaskulskim w Zagończyku. Z tej okazji w Radomiu zorganizowano rocznicowe uroczystości. Pamięć o żołnierzach wyklętych, z tego co widzimy, powraca, bo to są ludzie, którzy na pewno oddali życie za inną Polskę niż proponowali nam Sowieci i warto o nich pamiętać. Okupanci chcieli, żeby ta pamięć zaginęła, ona przetrwała. Mówił poseł Robert Mordak. Major Franciszek Jaskulski Zagończyk został zatrzymany w Jedlni letnisku koło Radomia, stracony w więzieniu w Kielcach w lutym 1947 roku. Na koniec jeszcze korespondencja z Iranu, który prowadził manewry wojskowe w strategicznej cieśninie Ormus w Zatoce Perskiej. Przez cieśninie przepływają tankowce, transportując 30% światowej ropy naftowej. W trzecim dniu manewrów przeprowadzono test z pociskiem samosterującym. Według mediów kontrolowanych przez Teheran ćwiczenia zakończyły się sukcesem. W irańskich ćwiczeniach na terenie cieśniny łączącej Zatokę Perską z Oceanem Indyjskim uczestniczy 100 okrętów, helikoptery i samoloty zwiadowcze. Manewry mają zakończyć się w niedzielę wieczorem. Iran od wielu miesięcy grozi, że zablokuje dostawy ropy naftowej wszystkim krajom, które korzystają z cieśniny Ormus. Ma to być rewanż za obniżenie zysków ze sprzedaży ropy naftowej po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego.

pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. W finale Pucharu Ligi Angielskiej bez zmian Chelsea remisuje z Manchesterem City. Kończy się pierwsza połowa, tu jest remis 0-0 i znów o piłce. Niepodległa jedenastka. Dzisiaj Stefan Szczepłek opowie o Lechu Poznań. Początki klubu sięgają okresu międzywojennego. Tak, Lech powstał w roku 1922. Ta data chyba zresztą figuruje oficjalnie na herbie klubowym. No, ale rzeczywiście nie mówiło się o Lechu, no bo Lech był wtedy drużyną małą, słabą. Nie odnosił żadnych sukcesów, nie brał udziału w rozgrywkach krajowych, to znaczy ogólnokrajowych. W związku z tym, no rzeczywiście był, można powiedzieć, zdecydowanie w cieniu Warty. I dopiero sytuacja zmieniła się po wojnie i był taki rok, bodajże z 1938 na 1939, ale tu się mogę mylić, kiedy obydwie drużyny grały jedyny sezon w i Warta i Lech w pierwszej lidze, czyli dzisiejszej Ekstraklasie. A kiedy zrobiła się moda na Lecha, moda na kolejorza? Skąd w ogóle ten przydomek kolejorz? No kolejorz to wynika z tego, że to jest drużyna zawsze związana z koleją. To kolej finansowała ten klub. Zresztą fajnie się złożyło, stało, że kilka lat temu pod stadionem nowym już na Bułgarski postawiono tę lokomotywę. Mówiło się zawsze poznańska lokomotywa, kolejorz, no bo to Gwara Wielkopolska. Nie kolejarz, tylko kolejarz. Także to był zawsze klub kolejarski czy kolejowy, jak mówiono, podobnie jak Polonia Warszawa. Natomiast co do mody, tak naprawdę moda to wtedy pojawia się, kiedy drużyna odnosi sukcesy. W przypadku Lecha o tych sukcesach no, nie mówiło się bardzo długo, aż do początku lat 80. Po prostu oni w tej lidze byli, jak mówię, przez całe lata 50., ale bez sukcesów. Potem w latach 60., kiedy tworzyła się potęga Legii Górnika, no to Lecha nie było w ogóle, prawda? Znowu to wróciło jakoś tam do, powiedzmy sobie, względnej normy na początku lat 70. I od tamtej pory, czyli to już jest ponad 40 lat, tam z bardzo krótką przerwą, na pierwsze dwa lata XXI wieku Lech jest. Jest, funkcjonuje i ten Lech jest kimś bardzo ważnym. Ale mówię o Lechu jako klubie. Natomiast wtedy, kiedy zaczął grać po raz pierwszy w Ekstraklasie, to jest początek lat 50., to mimo, że sam nie był drużyną wielką, to miał trzech wybitnych piłkarzy, którzy do dzisiaj zajmują ważne miejsce w historii klubu. Mówisz o tercecie ABC. ABC, czyli Teodor Anioła, Edmund Białas i Henryk Czapczyk. To byli napastnicy, jeszcze wtedy pamiętaj, że się grało w systemie tak zwanym WM, czyli pięciu napastników. Teodor Anioła do dzisiaj jest królem strzelców ligowych Lecha. A zobacz, lat minęło ponad pół wieku. Natomiast jeśli chodzi o klub, no to długo czekaliśmy na te sukcesy. One się, jak mówię, zaczęły dopiero w latach 80. I znowu tutaj mamy, tak zawsze jest sukces. Sukces jest związany albo z nazwiskiem wielkiego trenera, albo piłkarza. W tym wypadku było tak, że takim pierwszym trenerem, który zaczął z Lechem zdobywać sukcesy seryjnie, to trwało przez 3 lata, był Wojciech Łazarek. Bardzo barwna postać. Bardzo barwna postać, bardzo zasłużona dla polskiej piłki. No i on miał w Lechu takiego działacza, który nazywał się Hilary Nowak. To był wiceprezes klubu i oni z Łazarkiem tworzyli taki duet bardzo sprawnych ludzi. Jeden trener, drugi działacz. Po prostu znakomicie funkcjonowali w realiach PRL-owskiej Polski. Hilary Nowak był bardzo dobrze umocowany w tych strukturach politycznych miasta. Potrafił wszystko załatwić. Łazarek panował nad sytuacją w szatni i na boisku. I rzeczywiście to była bardzo, bardzo, bardzo, tak można powiedzieć, sprawna para ludzi. Do tego doszło, że kiedy Łazarek na fali tych swoich sukcesów w klubie został selekcjonerem reprezentacji Polski, to Hilarego Nowaka też wziął za sobą. No tutaj w reprezentacji szło im gorzej, bo tutaj te wpływy, które były dobre na Poznań, no na reprezentację nie wystarczały. Dopiero właśnie na początku lat 80. Lech stał się klubem atrakcyjnym dla trenerów i dla zawodników. No i wtedy już mieliśmy tam prawdziwych reprezentantów Polski, no bo tam grał Janusz Kupcewicz, tam grał no oczywiście Mirek Okoński. No Mirosław Okoński to jest w ogóle temat sam w sobie, bo... No to rozwiń troszkę. No nie, no akurat w jego przypadku to był nieprawdopodobny talent. To był chłopak, który pochodził z Koszalina. Grał w Gwardii Koszalin. I on został tak naprawdę odkryty, nim jeszcze trafił do tej wielkiej piłki, to został odkryty przez trenera reprezentacji młodzieżowej Waldemara Obrębskiego. I ja sam pamiętam takie mecze. Tak jeden mecz był w Imolechu, no ale trzeba powiedzieć o reprezentacji młodzieżowej. On grał w drużynie do lat 21. Pamiętam taki mecz w Halle. Polska wygrała z NRD 4-1 i tam była taka trójka polskich piłkarzy, którzy w sumie nie zrobili karier, bo to był Mirosław Okoński, Kazimierz Buda, ogromny talent zmarnowany, i Włodzimierz Ciołek, który na mundialu zagrał. I słuchaj, Mirosław Okoński był według moich kryteriów osobistych, to jest pierwsza trójka najlepszych driblerów w historii Polski. Czyli Lucjan Brychczy, podobno Edmund Kowal, tego już nie widziałem, ale sam Brychczy mówił o nim, że o, on to był lepszy ode mnie, grał w Legii w Górniku. No i właśnie Mirosław Okoński. Wracam do tego meczu w Halle z NRD. Okoński wkręcał w ziemię takiego prawego obrońcę, nie pamiętam jak on się nazywał, ale ja pamiętam, że to nie żadna przesada, jak po kolejnym zwodzie ten niemiecki obrońca wypadł gdzieś na bieżnię i uderzył głową w reklamę firmy Orvo. Cały stadion wstał i bił temu Okońskiemu brawo. Wyobraź sobie, Niemcy to robili. W Halle. W Halle. Po prostu i rzeczywiście ten Okonek, bo tak na niego Mundek albo Okonek, on był absolutnie genialny. Jak on poszedł do Hamburgera grać do HSV, zresztą tam zdobył tytuł najlepszego obcokrajowca w Bundeslidze. I tam jakiś niemiecki dziennikarz napisał, że to jest facet, mówi ten Polak, to jest facet, który potrafi minąć trzech przeciwników na powierzchni nie większej niż podstawka pod piwo. Słuchaj, to było coś takiego. Ja pamiętam jeszcze już w latach, tam chyba w 2005 roku, jak byłem w Atenach, to kelner postawił, ja się dowiedział, że jesteśmy Polakami, zaczął gadać. Okazało się, że to był kibic AEK Ateny, w którym Okonek też grał. I on nam postawił nam winą, wy nie płacicie, bo jestem kibicem AEK i Okoński u nas jest święty. I po prostu ten Okonek to był w ogóle genialny facet, on w Legii przecież tutaj też grał. I chyba za to go też szanują bardzo poznaniacy, że on przyszedł do Legii, ale z Legii odszedł, bo chciał grać z powrotem w Lechu. Tak. Czyli on grał w Lechu w drużynie, która zdobywała Puchar Polski, a jeszcze wcześniej grał w Legii, która... Go wzięła do wojska i był taki słynny finał Pucharu Polski w Częstochowie w 80 roku, który Legia wygrała z Lechem 5-0 i Okonek grał wtedy w Legii. Poza tym to był przemiły gość. On ufał ludziom. On zarobił kupę pieniędzy na piłce nożnej i wszystko przebalował, przetańczył, ale to wynikało z takiej jego ludzkiej dobroci, bo jak on sobie założył knajpę w Poznaniu, to u niego koledzy nie płacili. No to jak koledzy nie płacili, no to koledzy przeprowadzali innych kolegów i skończyło się to wszystko. Okoński to jest tylko no, kawałek tej historii Lecha, chociaż bardzo ważnej. To wszystko są lata 80., jak mówię. Ja mówię o nim, mówię o Kupcewiczu, ale przecież tam byli bardzo dobrzy inni piłkarze. Tam był już rutynowany Teodor Napierała, Hieronim Barczak, Mirosław Justek, Jerzy Kasalik, Józef Szewczyk, który zmarł niestety. To też taka historia, tragiczna historia. Grali mecz pucharowy z Athletic Bilbao i ten biedny Szewczyk robił błędy bardzo poważne jak na stopera i Wojtek Łazarek z pretensjami, że niego, co ty Józek, nie widzisz? I ten Józek biedny nic nie powiedział, a on nie widział, bo nikt nie wiedział, że zaczyna mu się choroba raka oka i niestety zmarł po paru latach. Pamiętajmy też, że Lech to jest w pewnym okresie Jerzy Brzęczek, potem Andrzej Juskowiak, no i przecież Robert Lewandowski. No to wszystko to jest Lech. Jak popatrzysz na dzisiejszą reprezentację Polski, to tam masz ludzi związanych z Lechem na jakimś tam etapie bardzo dużo. Pamiętajmy też, no, z kim oni grali w europejskich pucharach. Z Barceloną na przykład. W ogóle mecz z Barceloną, to dwa mecze z Barceloną, to było coś niezwykłego, dlatego że Lech jechał tam oczywiście na stracenie. Zremisował 1-1. Bramkę strzelił piłkarz, który nazywał się Bogusław Pachelski. Oni grali w parze z Okonkiem. Świetny zawodnik, świetny, z Płocka. I to strzelił taką bramkę, że puścił piłkę między nogami legendarnego wtedy bramkarza hiszpańskiego, Andoni Zubizarreta się nazywał ten bramkarz. No to pisali o tym, pamiętam takie były tytuły w prasie katalońskiej, Un Satan Blanco, biały diabeł o Pachelski. Tam było 1-1 na Camp Nou i tutaj w rewanżu też było 1-1. Słuchaj, i Lech przegrał dopiero w rzutach karnych i ten bidny Damian Łukasiek, też wielki piłkarz, stoper, nie strzelił decydującego karnego, trafił w poprzeczkę. Mielibyśmy sensację europejską. Trenerem Lecha wtedy był Henryk Apostel, a trenerem Barcelony Johan Cruyff. Takie to były czasy, jak mówi zwykle Stefan Szczepłek. Mamy nadzieję, że kibice Lecha są zadowoleni po prostu. Czekamy na kolejne opowieści, a państwo do nas dzwonią. Dwa słówka komentarza do wyniku losowania grup Mistrzostw Świata U20. Polska, Kolumbia, Senegal. Chyba to już kiedyś było i to całkiem niedawno. Oby tylko wynik był inny. Życzę naszym młodym piłkarzom wszystkiego najlepszego i miłego wieczoru wszystkim, którzy słuchają Trójki. Dodajmy do tego, że jeszcze Tahiti. W grupie B zagrają Meksyk, Włochy, Ekwador, Japonia. Grupa C Urugwaj, Nowa Zelandia, Honduras, Norwegia. Grupa D to Stany Zjednoczone, Nigeria, Ukraina i Katar. W grupie E Francja, Mali, Arabia Saudyjska i Panama. A grupa F Portugalia, Korea Południowa, Argentyna i RPA. Trzeba przyznać, że w Polsce będzie kolorowo i będzie fantastyczne święto futbolu. I to już latem tego roku. A w studiu już są nasi goście. Jest Adam Probosz, dziennikarz Eurosportu, komentator kolarstwa. To znaczy, że sezon się zaczyna. Witaj, Adam. Witam serdecznie. No i jest Heniu Sytner, który już odpiął narty i też przeskoczył na dwa kółka. Już rower gotowy? No, nie jeden. Szykowany jest, ale jeszcze nie odpiąłem na dobre narty. Heniu, wydarzenia są, wydarzenia ważne, związane i z szosą, i z torem. Zaczynamy. No właśnie. Chronologicznie to najpierw szosa, ponieważ trwał bardzo ciekawy wyścig dookoła Algarve, wokół Andaluzji. Adam śledził te zmagania najlepszych kolarzy i chyba trzeba powiedzieć, że ciekawy początek sezonu. Tak, ładnie się ten sezon rozpoczyna i rzeczywiście i Andaluzja, i Algarve, piękna pogoda już po, kolarze. Zaczęli też dzisiaj rywalizację w Emiratach Arabskich, tam rozpoczyna sezon Michał Kwiatkowski, więc właśnie. Tutaj dzisiaj naprawdę czasówka, tak, drużynowa? Dużo się dzieje, tak, dzisiaj była czasówka drużynowa, no i są, ja myślę, że tutaj jeszcze to jest ten początek sezonu, wszyscy się przecierają, wszyscy sprawdzają w jakiej są formie po zimie, no ale w fantastycznej formie kolarze Astany, którzy wygrywają wyścig za wyścigiem. Dzisiaj w Algarve ten młodziutki 20-letni Tadej Pogacar, najmłodszy zwycięzca tego wyścigu w historii, więc mamy też młode pokolenie, które wchodzi bardzo mocno. Chociaż wyniki tych wyścigów, to jeszcze o niczym nie świadczą. Jeszcze przed nami najważniejsze starty, między innymi wieloetapowe wyścigi, klasyczne i tam jeszcze mogą tak zwane czarne konie też wyskoczyć. No, czarne konie, to zobaczymy. Ja zawsze liczę na tych młodych kolarzy, czy nowych kolarzy, którzy się pokażą. Natomiast oczywiście jest też ta cała grupa, tak jak właśnie w Emiratach, gdzie sezon rozpoczyna i Vincenzo Nibali, i Tom Dumoulin. I żaden z nich jeszcze, łącznie z Michałem Kwiatkowskim, nie zaczynał sezonu tak późno. Michał nie zaczynał tak późno od 2010 roku. Więc to jest pewien eksperyment. Oni się wszyscy przygotowują. Jedni do Giro, drudzy do Tour de France. Klasyki już niedługo się zaczynają. Będziemy mieli Mediolan San Remo, więc te klasyki oczywiście najpierw. Natomiast no, taki pewien eksperyment z tym późniejszym rozpoczęciem sezonu, który ma też związek z tym, że ten sezon jest strasznie długi. A w co celuje? I w zeszłym roku rzeczywiście w Innsbrucku na Mistrzostwach Świata wszyscy już po prostu padali z nóg. W co celuje Michał? Michał celuje w klasyki i to będzie początek. Później Tour de France, a później Mistrzostwa Świata. No to wielkie emocje przed nami, ale nie tylko emocje na szosie. Na torze również. Wielkie święto polskiego kolarstwa. Organizujemy Mistrzostwa Świata. Zaczynają się już w przyszłym tygodniu. Mamy tutaj bogate tradycje. Przypomnę, 2 lata temu Adrian Tekliński zdobył złoto, a w tym roku Szymon Sajnok został mistrzem świata w Omnium, także jest czego bronić. Tak, tak. No ja się strasznie cieszę. Ja pomimo jakby tej całej otoczki, tej całej sytuacji w Polskim Związku Kolarskim i tak dalej, ja się cieszę, że po raz drugi mamy na torze w Pruszkowie Mistrzostwa Świata, bo to jest rzeczywiście fantastyczny obiekt. Naprawdę podkreślają to wszyscy, którzy przyjeżdżają do Polski się ścigać. 450 uczestników to chyba rekord. Tak, to jest mnóstwo ludzi od środy, od rana już tam się będzie na tym torze działo. No ja wam tylko chcę powiedzieć, że tak, mamy 28 medali Mistrzostw Świata i Europy w zeszłym roku, łącznie z kategoriami juniorskimi, więc to jest naprawdę olbrzymi potencjał. Mamy tych 2 mistrzów świata, o których Heniu mówił, czyli Adrian 2 lata temu, Szymon rok temu. Mamy świetne dziewczyny, mamy Urszulę Łoś, bardzo zdolną sprinterkę, w dobrej formie wydaje się być Justyna Kaczkowska. Naprawdę jest Mateusz Rudyk, świetny sprinter, więc naprawdę to kolarstwo, jak powiedział trener Jacek Kasprzak ostatnio na konferencji, już nie jesteśmy kopciuszkiem, już wyszliśmy z tej roli kopciuszka, już jesteśmy, liczymy się w światowej czołówce i oczywiście docelowo walczymy o kwalifikacje do Tokio. No a twoi faworyci? Sajnok? Jeśli chodzi o naszą reprezentację, no myślę, że tak. Myślę, że Szymon Sajnok zdecydowanie. Liczę bardzo też na Adriana i na Mateusza, bo ja myślę, że ich obu stać tutaj na walkę o medale. No i te zawodniczki, które wymieniłem, myślę, że tutaj też, no może nie aż medale w drużynach, bo w drużynach o te medale będzie jeszcze ciężko, ale myślę, że dobre miejsce, pamiętajmy, Mistrzostwa Świata są podwójnie punktowane w tych kwalifikacjach olimpijskich, więc tutaj każde naprawdę miejsce, o jedno miejsce wyżej, to już jest bardzo duży dorobek punktowy. No i coraz większe zainteresowanie torem wśród naszych kibiców, a to cieszy, prawda? Oczywiście, że był tak. Był taki okres, że tylko szosy, a teraz proszę bardzo, tor też gromadzi tłumy. Urszula Łoś mówiła mi ostatnio, że jeszcze niedawno w Pruszkowie ludzie nie wiedzieli, że mają tor kolarski, a teraz naprawdę wszystkie wejściówki już wykupione. Trybuny będą pełne, to będzie fantastyczne, bo Heniu mówił o historii. Ja przypomnę, 24 rok, pierwszy medal olimpijski, to była drużyna na dochodzenie, więc to było kolarstwo torowe. Ono rzeczywiście u nas ma tradycję i niech one się odradzają. No. Czekamy, trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo. Henie Sytner, Adam Probosz, który na pewno w tym długim kolarskim sezonie będzie nas odwiedzał. Mistrzostwa Świata w tym roku są gdzie? W Anglii. W Anglii. Yorkshire. No tak. Pewnie się wybierzesz jak zwykle. No ja się wybieram na parę wyścigów w tym roku, bo zdaje się, że i na Giro, i na Tour de France, także troszkę tego będzie. Będę miał informacje dla was z pierwszej ręki. Tak jest, Adam Probosz, dziennikarz Eurosportu, i Heniu Sytner, dziennikarz Trójki, który odpowiada za kolarstwo, za narciarstwo, człowiek renesansu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Agressiva, me derrubar, como a cumba, sou criativa.

mistrzostwa w Zefeld w narciarstwie klasycznym, mistrzostwa w Chinach, na które pojadą nasi koszykarze. Warto dziś wspomnieć o jeszcze jednej mistrzowskiej imprezie. Za 5 dni kciuki będziemy ściskać za naszych lekkoatletów, którzy o medale halowych mistrzostw Europy powalczą w Glasgow. Misja powtórzyć Belgrad będzie niezwykle trudna. Biało-czerwoni przed 2 laty udowodnili, że są lekkoatletyczną potęgą. Po raz drugi w historii wygrali klasyfikację medalową halowych mistrzostw Europy, ale po raz pierwszy zdobyli na nich aż 7 złotych krążków. Imponowali nasi biegacze, sporą niespodziankę sprawił kulomiot Konrad Bukowiecki, topową formę potwierdził Piotr Lisek. Brąz na 60 metrów wywalczyła wtedy Ewa Swoboda. Jak wbiegłam na metę, to mi się trochę nóżka ugięła i mnie boli teraz. Ale nieważne, mam to gdzieś, no co? Wszystko jest na miejscu, wszystko jest jak najbardziej super. Było super, a w tym roku na halowych mistrzostwach Europy w Glasgow, biorąc pod uwagę formę i regularność Ewy Swobody, może i chyba nawet powinno być lepiej. W każdym razie znakomity występ Polaków w Belgradzie, a także we wcześniejszych halowych mistrzostwach Europy w Amsterdamie czy ostatnich w Berlinie sprawiły, że koniunktura na królową sportu poszybowała w górę. A przynajmniej tak mówi 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Ja się bardzo cieszę, że lekkoatletyka jest dyscypliną w tej chwili, na którą się oczekuje. Nie ma czegoś takiego, że gdzieś tam lekkoatleci pojechali, coś się wydarzyło, tylko rzeczywiście jest odliczanie zegarów do tego, by wydarzyły się mistrzostwa w Glasgow, by potem miały miejsce mistrzostwa świata w Doha. Śledzimy meetingi, mamy do czynienia z mistrzami, którzy nie tylko rzucają, ale również biegają i skaczą. Tak wygląda lekkoatletyka. Nasz słynny chociaż zauważa jeszcze, zresztą bardzo słusznie, co trzeba zrobić, żeby tę lekkoatletyczną modę przedłużać, a nawet rozszerzać. Na co dzień bawię się w mój lekkoatletyczny klub RK Athletics i wożę dzieciaki na meetingi lekkoatletyczne. Ostatnio kibicowały m.in. Ewie Swobodzie i parę dziewczyn zakochało się w Piotrku Lisku. To jest, uważam, też fajny kibic lekkoatletyczny i mam nadzieję, że wielu takich dzieciaków właśnie przy okazji Glasgow zapali się do tego sportu i będzie chciało się dalej rozwijać z lekkoatletami, bo ja się bardzo cieszę z tego, że są sukcesy teraz. Natomiast zawsze, jako już osoba dojrzała, zwracam uwagę na to, jakie będą następstwa tych sukcesów. Chciałbym tylko, żeby lekkoatletyka na trwałe wpisała się do świadomości dzieci i młodzieży. No, mamy wymieniane dowolnie, seryjnie nazwiska piłkarzy z Polski i zagranicy. Trochę pewnie tenisistów też, może siatkarzy, na pewno siatkarzy. I ja się coraz bardziej cieszę, że nazwiska naszych lekkoatletów są wymieniane w przedszkolu. Niech to zostaje w pamięci, niech kolejne pokolenia uczą się lekkiej atletyki, odkrywając kolejnych mistrzów. A tymi w Glasgow mogą zostać m.in. Ewa Swoboda, Klaudia Siciarz, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty, Sofia Nawi, Piotr Lisek, Michał Haratyk, Konrad Bukowiecki i jeszcze 24 innych reprezentantów Polski, którzy wybierają się do Szkocji. Mistrzostwa rozpoczynają się w piątek 1 marca i potrwają do niedzieli. A relację zdawał Mateusz Fusiarz. Przy kałuży ciągle 0-0, Krakowia gra z Jagiellonią, 0-0 także w spotkaniu Chelsea z Manchesterem City, to finał Pucharu Ligi Angielskiej. Jedenaście minut zostało do godziny 19:00, zatem najwyższy czas rozpocząć przegląd piłkarskich lig zagranicznych. Rozpoczynamy od La Ligi. Raúl. Na początek krótka podróż w czasie. Jest 25 listopada 2018 roku. Sevilla gra z Realem Valladolid. Cetro Silva, gol! Po dośrodkowaniu z prawej strony Pablo Sarabi piłkę głową pakuje do siatki Andres Iwa. Dzięki zwycięstwu 1-0 Sevilla zostaje nowym liderem La Ligi kosztem FC Barcelony. 3 miesiące i 12 kolejek później Sevilla przegrywa z Barceloną 2-4. Dla Barcelony ten wynik oznacza utrzymanie co najmniej 7 punktów przewagi nad grupą pościgową, a dla Sevilli zjazd na 5. miejsce w tabeli poza strefę Ligi Mistrzów. Na szybkie odkupienie liczy Pablo Machin, trener Sevilli. Już za tydzień będziemy mieć możliwość odzyskania naszego miejsca. Piłkarze będą z całych sił walczyć o te 3 punkty. Zostało jeszcze sporo meczów i wierzę, że wkrótce wrócimy na ścieżkę zwycięstw. Volveremos a la senda de las victorias. Oscara za pierwszoplanową rolę w tym meczu zdecydowanie zgarnął Leo Messi. 3 bramki i asysta przy 4. W zasadzie można by go jeszcze nagrodzić za scenariusz i reżyserię, a za kilka lat z pewnością za całokształt twórczości. Wczoraj zdobył swojego 50. hat-tricka w karierze i ciągle ma apetyt na wygrywanie. Nie rezygnujemy z żadnych rozgrywek. Jesteśmy o krok od finału Pucharu Króla. Później będziemy koncentrować się na lidze. Spróbujemy wywalczyć wszystkie trofea. Na salony ma ochotę wkroczyć Getafe. To właśnie drużyna spod Madrytu awansowała na 4. miejsce w tabeli. Zwycięstwo 2-1 z Rayo może nie było łatwe, lekkie i przyjemne, ale cel został osiągnięty. Śniąc nic nie ryzykujesz, a wszyscy mamy marzenie o grze w Europie. Ale nic jeszcze nie osiągnęliśmy, dlatego musimy dalej twardo stąpać po ziemi i kontynuować pokorną pracę, która jak widać nam się opłaca. Partia muy importante. Tonuje nastroje Vitorin Antunes, obrońca Getafe. Co w pozostałych meczach? Skromne zwycięstwo Atletico Bilbao 1-0 z Eibarem, 1-1 w meczach Espanyolu z Huescą oraz Leganes z Valencją, dla której był to już 15 remis w sezonie. Bez bramek w spotkaniu Deportivo Alaves z Celtą Vigo. Jeszcze dziś, późnym wieczorem, Levante zagra z Realem Madryt. 25. kolejkę zakończy jutrzejszy mecz Girony z Realem Sociedad. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Informacje z Włoch są takie, że zarówno Piotr Zieliński, jak i Arkadiusz Milik strzelili gole. Trwa mecz Napoli z Parmą 2-0. Co jeszcze działo się we Włoszech? Totti al palo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Tydzień temu, gdy piątek zaaplikował Atalancie w Bergamo 2 bramki, Gazeta dello Sport, zachwycona urodą pierwszego gola, wyszła z ogromnym zdjęciem Polaka na pierwszej stronie i tytułem Czarodziej Piątek. W tej kolejce Milan rozgrywał swój mecz ligowy z Empoli w piątek wieczorem, bo we wtorek w Rzymie Mediolańczycy zagrają z Lazio w półfinale Pucharu Włoch. W piątek, w dniu meczu, La Gazeta poświęciła Polakowi 2 strony pod tytułem Piątek by Night, nazywając go królem Midasem z Dzierżoniowa. Ale Milan w pierwszej połowie grał wolno i niechlujnie. Za to na początku drugiej Piątek trafił z bliska po podaniu Kalanoglu. Posłuchajcie. Stadion eksplodował. Kiedy w 70. minucie Piątek schodził z boiska, fani na stadionie San Siro bili mu brawa na stojąco. Milan wygrał 3-0. Wczoraj La Gazzetta znów poświęciła Polakowi pierwszą stronę i tytuł Venerdì Grasso, czyli Tłusty Piątek, a w środku 2 strony i tekst Pistolero wzbudza strach. Dziś znów jest o piątku. W Europie lepszy jest tylko Messi. I artykuł o życiu prywatnym Polaka i jego narzeczonej ze zdjęciem, romantyczny Chris z Pauliną. W ten sposób włoska prasa traktuje wyłącznie największe gwiazdy sportu, jak Federica Pellegrini, Valentino Rossi czy Cristiano Ronaldo. Milan jest w tabeli na 4. miejscu, premiowanym grą w Lidze Mistrzów, ale tylko punkt mniej ma Roma, która wczoraj bardzo szczęśliwie wygrała z pewnym kandydatem do spadku Frosinone 3-2. Dzeko strzelił zwycięską bramkę w 5. minucie doliczonego czasu gry. Dziś lider Juventus po wielkich męczarniach wygrał z Bolonią 1-0. W meczu, który zakończy się przed 8 wieczorem, Napoli gra z Parmą. Może wreszcie odblokuje się Arkadiusz Milik. Tydzień temu po bezbramkowym remisie z Torino Polaka, który zmarnował wiele sytuacji, uznano za najgorszego gracza swojej drużyny. Za to Piotr Zieliński zbiera ostatnio wielkie pochwały. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przypominamy, że Arkadiusz Milik się odblokował, strzelił gola Piotr Zieliński też, a że czas nas goni, przenosimy się błyskawicznie do Anglii. United Liverpool 0-0. Reds wracają na fotel lidera, ale tracą szansę na oderwanie się od City na 3 punkty. Posiadanie piłki przez 65% czasu gry nie przełożyło się na czyste okazje. I to mimo faktu, że przed upływem 40 minut United straciło 3 zawodników. Lista pechowców: Herrera, Mata, Lingard. A Manchester spada na 5. pozycję, przeskoczone przez kanonierów, którzy rozprawili się z Southampton 2-0. Lacazette, Mkhitaryan, no i po 20 minutach sprawa była załatwiona. Burnley w drugiej połowie sprawę załatwiło za to w meczu z niebyle kim. Spurs. Rzeczywiście członkowie Wielkiej Szóstki zaliczają potężną wpadkę. Radość trenera Shona Dyka. Dla nas takie mecze nigdy nie są spacerkiem, ale to dobra ekipa i dziś to pokazaliśmy. A trener Pochettino mówi BBC tak. W ostatecznym rozrachunku nie zasłużyliśmy tu chyba na przegraną, ale to nie wystarczy. Jak się chce grać o tytuł lub chociaż uczestniczyć w walce o niego, to trzeba pokazać więcej, dlatego wszyscy czujemy dziś zawód. Spurs ze stratą 6 punktów do lidera są na 3. pozycji, a Burnley niepokonane od 8 spotkań to najlepsza seria w najwyższej klasie rozgrywkowej Anglii od, uwaga, 1966 roku. Jeszcze w piątek małe derby Londynu. West Ham rozprawiło się z Fulham. Ryan Babel wreszcie się przełamuje, zdobywa bramkę w 3. minucie. To pierwszy jego gol od czasu, kiedy przyszedł do klubu w styczniu. Ale to były dobre, złego początki dla Fulham. Kończy się na 1-3, trener Ranieri żegnany gwizdami. Nie, jest normal, fans. To normalne. Rozumiem kibiców. Teraz najważniejsze to zobaczyć się z piłkarzami, przedyskutować to spotkanie. Zawodnicy muszą mieć też poparcie kibiców, bo to poparcie jest źródłem pewności siebie. Powiedzmy jednak, że wyrównująca bramka Hernandeza była bardzo kontrowersyjna. Sędzia nie dojrzał po prostu ręki. W tym tygodniu mamy też w Premier League dymisję. Claude Puel traci stanowisko po laniu od Crystal Palace. Jak zwycięstwo 4-1 nad Leicester tłumaczy Roy Hodgson? Ważne 3 punkty. Świetnie się okopaliśmy z tyłu, mnóstwo determinacji. No a w drugiej połowie z przodu udało nam się przejąć kontrolę. Gole przyszły w idealnym momencie, doskonałym, by odprawić rywali z kwitkiem. Następna kolejka Premier League już we środę. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W trzeciej stronie medalu to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byli Państwo z nami, a towarzyszyli nam w tej sportowej przygodzie Elżbieta Malinowska, Elżbieta Różycka, Krzysztof Uniewski, co nie przygoda, i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Chcesz kupić telewizor 4K? Ale nie masz telewizji 4K, prawda? Oj, nie płacz. Tylko do niedzieli dekoder 4K za złotówkę miesięcznie. A do tego Canal Plus 4K bez opłat. Zamów NC Plus i przenieś swój telewizor do 4K. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Promocja dostępna z wybranymi pakietami. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Uwaga, uwaga! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie niepowtarzalna okazja. Masło łaciate Ekstra za jedyne 3,99 i aż 3 litry oleju kujawskiego tylko 10,99. Nie przegap takiej oferty. Więcej na kaufland.pl. Uwaga!